إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بروم تيري بي دي واخ موني تعلق العبد بما سوى الله بما سوى الله تعالى مضرة عليه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعته. مانغي واخنان ويكو بيغا خامني خولو جامبي دافكوي ويكو تي لودوت بوروم بي تبارك وتعالى لولي دي دافكوي جورولوب لور manam xolub jambi dafa wara nek lo xamni ci borom bi tabaarak wa ta'ala rek la wara wekku ci yaakar manam diko yaakar ci wakirlu sukkandiku ci mom ci bëgg ci ragal ak mbollem xéetu caractère ak aspect yoy nga xamni ay aspect jaamu yalla la mango yoyé yépp xolub jambi ci borom bi tabaarak wa ta'ala la ko wara def mu nek ko xamni day wétali ko boromam diko bayyi xel diko fuglu manam di téwal surveillance biko sunu borom di surveiller mu koy téwal fu meuna nek diko tuddu fu meuna nek tuddu go xamni tudduk lamign la ak xol manam zikr bo xamni zikruk lamign la ak xol mangok fonction yoy yeb xor nokoy remplir xolu jambi mo koy remplir mo koy taxawé mangok kon bul yakarne xol mom rolam moy uniquement beug li nga xamanteni moy tartaru aduna yi dedet waye role principal xol spirituellement moy mu laxasu ci boromam moy mu aju ci boromam moy mu wekku ci boromam ci beug ko ci yaakar ko ci di sukkandiku ci mom di wakirlu ci mom di xettaliku ci mom mangok lolou role bobu moy role principal bi nga xamni mom la xol amé mune bu fekkentene na xol bayina fi boromam beggut boromam yaakaru ko wakirlul ci boromam dem jël lenen di ci laxasu laxasu ga nga xamni daf ko warona def ci boromam bu boba nak madarra alayhi ay lor rek la koy jural gis nga ko mangok ay lor rek la koy jural ay fitna ay jafeng jafeng ay ciono mune idha akhadha minhu fawqa alqadri azzaid ala hajatihi rawatina nak bu fekenteni lolou mu beug te muy mbiru aduna xol ba daf ci jël lu upp jox ko daye bu upp ah bu boba kazalika kem uppal gam ci uppal lor la koy jural mangok nek ko xamanteni ni jeulut lolou jappé ko lo xamni daf ko wara dimbali ko ci top yalla gis nga bagage aduna yi lu julit bi wara jëfëndiko la waaw tartare aduna yi fi nek yépp gis nga ko julit bi daf koy jëfëndiko julit bi kenn du ko xagn mu jëfëndiko tartaru aduna yi dedet qul man harrama zinata llahi allati akhrajahu li'ibadihi waaw kan moy aramal tartar yi nga xamni sunu borom moko defal jaamam yi gis nga mangok manam ce monde moderne la modernité bi nga xamanteni mo fi nek julit bi amna ci wal lo xamni daf ko ci jëfëndiko lo xamni daf ko ci utiliser gis nga mangok mais andak aussi xellu ci bir andak aussi def attention mangok parce que lu ci nek julit bi daf ko wara tek place am mangok tartar yi des koy jëfëndiko pour mu jappalé la ci top sa borom mo xam loy lek loy nan loy sol war way boy war lu meuna don dekk way lolé lepp ci nga xamanteni minal mubahat mbir yu dagan yi la julit bi daf ko wara domté mais warul tok mom monde moderne bi diko domté té tay nak problème bobu la ñu am tay monde moderne bi mo domté julit ñi julit ñi di dawal monde moderne safa ak marwa gis nga ko da ngay gis julit bu xey di kër kërri xamul ay faratay jëmmam xamul kan moy boromam juliwul tisbar julit taksan di kër kërri ba faatu ci kër kërri gogu xam nga koku kon monde moderne be ko domté da ngay so xam julit bo xamanteni mi ngi top ci banexi malazati ci lek ak nan ak ciol ko gis nga ba faatu yittewul ay faratam nga gis ñen ñoo xam sax dañuy jalgati genn nak ba tabbi ci yu haram yi fete fa nak nek fa di naviguer di fa fey ba faatu ja xam nga koku kon monde moderne moko domté waaw mais julit nak mo wara domté le monde moderne tey ko ci loxom diko gérer diko wëlbeuti lolou kañ lay mëna possible mi ngi mëna possible bu fekke julit bi dafa fessal xolam ci boromam jalla wala nga xamni monde moderne bi amul place ci sa bir xol bu boba bu ñewé sa xolay yam nga koy manipuler mais bu fekenteene yow sa xol dafa vide ci yalla xamoo kuy sa borom xamoo ban relation nga am ak sa borom xamoo li war sa digënté ak sa borom monde moderne bi bu ñewé day occuper place bu vide bobu yépp da koy fess bu boba mo lay domté da ngay nek esclavam ñu bari tay esclave monde moderne bi lañ fum leen xëc ci yobul leen fañu dem ci lañuy contané ci lañuy méré ci lañuy jappanté ak nit ñi ci lañuy bayanté ak nit ñi kon ñi ngi jaamu monde moderne lolu mo taxone nga gis hadith bi mu ne ta'isa 'abdu dinar wa 'abdu dirham toroxna dotoral na ki nga xamni jaamu copper la ke nek jaamu yere kazalika gis nga ko kon tartar yi ni ay lan la ay parti la amna ci tartar yi nga xamni dañoo dagan yu tey yu dagan lolou julli bi da ciy jël walam te bu koy jël nam koy jëlé moy li da koy jër ngir dimbali koko ci top boromam lolou nak yol la koy jural mom julit bi lolou la Muaz ibn Jabal don wax nan inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati man de samay nelaw sama mbir yi nga xamne ay aada la sax dama ci yaakar fayuk borom bi comme ni makoy yaakaré ci mbir yi nga xamne jaamu yalla la ndax lam yeneem mo don lan yi nga xamne ay nelaw la ak lek ak yu demé nonu bum ci def daf koy def ngir dimbali koko ci top yalla bu boba kon gis nga day nelaw di am tuyaba di lek di am tuyaba gis nga di jaxaso ak njabotam di am tuyaba di nan di am tuyaba di sol yere di am tuyaba gis nga di noppalu di am tuyaba di jaamu yalla di am tuyaba koku mo domte aduna koku mo domte le monde moderne amma benen parti bi nga xamni koku dafa bayyi yi dagan yi dominé ko gis nga koku day nek ci danger bi moy lan yu dagan yoyu dominé ko xolam ci yoyu lay aju xolam day vide ci boromam kenen ki moy ki nga xamni nak mom dépasser na sax yu dagan yi domté ko wayé yu haram ya ko domté nga xamanteni ma nga ca sangaraja ma nga ca drogba gis nga ma nga ca wuruj wax ludul deug pour am ma nga cey def mbir yu ay bêtises yu doyé di yo xamanteni ni wax deug yalla doomu adama mu xelu jom nako ngir am manam mom yengom yep ci lu haram la koku mom ma nga ca alkandé kon ki réussir deug moy ki nga xamanteni xolam ma nga aju ci boromam waye mu teye bien fait tartaro aduna yi ak plaisir yeek yoy mu teye ko ci loxam di len utiliser pour yoyu nek lo xamni dinam daf ci yoké man ko koku moy ki nga xamanteni ni mom mo réussir koku moy ki nga xamni mom du loro waye ñaar ñele ñom dañuy loro mune fa izana la min at-ta'am wash-sharab wan nikah mune nit ki bu fekenteene amna ci lek ak nan ak sey libas yere fawqa hajatihi lu upp ci ajom dorahu lolu mën nako lor parce que occupation ak temps ak énergie bi muy dépenser ci lan ci di wut lo xamanteni ni upp na soxlam dépasser na ay soxlam la yallon moy bu outé ba am la nga xamni doy nako doy njabotam mu daldi occupé wu ci leneen lu upp njeriñ mangok mu occupé wu ci leneen lu upp njeriñ mais bo xolé tay monde moderne bi ci style bi nga xamanteni ni mom lañ ko tayé moy da fay am xëccio bu nekk ci digënté sa borom jalla wa ala ak aduna xëccio bu reuy aduna bi limu bëgg moy lan lepp lo xamni xéetu jaamu yalla ay xol la nga jox ko ko mom aduna ci toroxlu ci jébalu ci wakirlu ci sukkasndiku ci dimbaniku ci yaakar ci ragal gis nga mangok tay bari na ñu bari ño xamni ci exemple rek dañuy am jafé fa ñuy liggéeyé am jafé ci biir société bi ndax lan ndax nangu wuñu goré di ay bagnkat lañ ñom dañoo bëgg nek ño xamne dañuy honnête dañoo bëgg nek ño xamne dañuy goré ba dé bëggu ñu ñëw di wax ci déru nit té amna ci société yi ño xamanteni lañ bëgg moy patron ba lamuy bëgg moy yor ño xamni ay dungurom lañuy nek ñukoy jaamu bu joggé ñu tit comme ni jaamu yalla bi di titélé boromam diko yaakar comme ni jaamu yalla bi di yaakaré boromam bëgg ko comme ni jaamu yalla bi bëggé boromam gis nga fuñu leen joxoñ ñu jëm fa lum leen téré ñu bayyi amna ci ño xamni non lañuy bëgg employé mel ko mais amna ci employé yo xamni seen xol dafa lap seen xol dafa sel dafa set mënu ñu nangul lool mu ñu accepter lool gis nga ñoñu da ngay société day am tendance rejeter leen gis nga dañ leen sax jema accuser di nan ñi compatible ñu ak société bi wala ñi kat nangu wuñu nangam wala ñi kat amuñu yar ci nangam parce que finalement yar day mujjé firi loolu day mujjé firi lan ngay toroxlul nit di jaamu nit di ko yaakar bëgg ko bëgguk jaamu yalla gis nga ragal ko ragaluk jaamu yalla des fois buñ lay expliquer société mi ni muy démé da ngay gis liñuy tuddé yar ci yenn waxini loolu lay tekki moy ko xamanteni ni accepté na jël la yalla mom mu jox ko mindeef ndax koku daf ko supérieur ci walu liguey gis nga donc il faut faire très très attention ci ni ngay dugantek aduna par rapport ak sa xol li sa borom mom ak ni nga wara manipuler aduna aduna yow ya ko wara manipuler mais mom waru la manipuler legui nak ñun dañu baye aduna di ñu manipuler lolu motax ngay gis kon mu jur nak ay lor ay jafagne jafagne nak ci bir penc mi ci bir societe bi kedi njabar ke gis nga kedi rambaaj ke kedi yak ke kedi jaxase ke gis nga wallahu almustaan bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.